mwe bomba bisala mokili oyo tolukaka kosuwa bomengo kati ya mokili oyo kaka koluka e babana na ndako bakelela batela miso na zuwa bakoma ndoki baluki mingi babeba kasi baye balonga etumba bamona bomengo mobali ya tembe aluli libala na ndako ya bato tika meka nguma euti zamba ekoti mboka bandeko elandi kolia e mwana ya mobali akoti ndako ya bangome alandi moseka ye naloba nini ye nayoki nde zuwa mwasi nalingaka mwasi ya libala akimi ndako ya mobali akumi nde ngambo e nalelela nani ye mwasi akiminga o mama nayekolanda mwasi ya libala epai ya baboti baye basekinga likambo ya libala bayokaka soni te bandeko moto olingi bawela bomengo e onga na boya tina onga na linga mama ompona beba te nalanda mama bawela bomengo e onga na boya tina e onga na linga mama ompona beba te nalanda mama likambo ya libala bayokaka sodi te bandeko moto olingi bawela bomengo e onga na boya tina e onga na linga mama mpona beba te nalanda mama bawela makambo e onga na boya tina onga na linga mama mpona beba te alanda lokolo ya mama bandeko naluki mbwasi oyo motema mobebi ngao bandeko e mwasi oyo atambwisi nga moto natambola epai wapio nakende na baregion nabandi na mbandaka mbandaka ekwatele ekwatele mambenga o mboka ekanga nakita lisala nakende bumba naleka basakusu nakende boende na batali benge gemena gemena gemena o nakomi kpado ya kpadolite badolite badolite mama kisangani boyomba boyomba singa mwambe yambanga bandeko elikambo ibebie mwasi akimi ngai naleka isiro nakende na buta nakende na bunya naleka keti poizo motema mobebi bandeko mama na mata koma bukavu yambanga bukavu na kivu naleka uvira nakende na beni nakende wapi mama naleka butembo kivu maniema naleki na shaba lubumbashi yambanga mwana moto mama moto motamboli nga o mama minasema nayebi te bandeko natuna nani ye mama naleka likasi ye nakende kalemi ye naleka kamina ye kolwezi dilolo ye naleka mutata ye mama yambanga kuna nalala wapie motema mobebi nga o bandeko naleka nani mulumba okalikambo naleka mweka nakita mwene ditu nakende na loja naleka mikala nakende na chilenge kamulango wakamulangu kananga yambanga okanao kanangao mama nakita chimbulu nakende sakuru katokokombe ho naleka lwebo chikapa chikapa ya bimishu bimishu mama nakita ilebo bandundu bandundu yambanga bandeko motema mobebi ngao bandeko mama nakende kikwiti naleka idiofa masimani mbaho nakende bagata nanga nasala mawete naleka nakenge motema mobebi mwana bato fabio idiofa ogo mama nasala nini mama bandulu ya manga bande kogo na baniso na bata na le kango me matadi mesingo me bayo kinga bande ko banza ngunguwe na le kakimpese o na mposo na tuna nani o matadi matadi munu kutuba mama na komi na kwa makitwe ni wapese langa komunike ya mwana mwasi oyo mwote mamo baby nga bande ko mama na kita mwanda e na kita na visa e na kota banana e na koti na masua na kita na osea na kota na sea osea o bande ko mwote mamo baby nga nazangi mwase oyo bande ko na sala ni diema opo na kufanga